الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أمبكي حديث الإمام مسلم kutoka kwa sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam aliwaeleza masahaba zake: mwaonaje kama mmoja wenu unapita mto wa maji masafi mbele ya mlango wa nyumba yake, naye akawa anakoga katika mto huo kutwa mara tano? Mtu kama huyu aweza kuwa na uchafu katika mwili wake? Wakajibu masahaba: hawezi kubakia na uchafu mtu anayekoga kutwa mara tano katika mwili wake, hawezi kubakia na uchafu. Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia: basi huo ndio mfano wa swala tano. Allah tabaraka wa taala anayafuta madhambi kwa mtu kuswali swala hizo tano. Hadithi inaonyesha ubora wa swala kuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi, na inaonyesha kama swala ni miongoni mwa vitu ambavyo vinautoharisha moyo wa mwanadamu, na madhambi yanauchafua moyo. Na swala ili iweze kuwa na tija kwa yule anayeswali, sharti iswaliwe kama alivyoifundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtu anayeswali aathirike na ile ibada anayoswali. Yawezekana kabisa mtu akawa anakoga alafu akawa na uchafu. Mathalan, kama mtu atakuwa uchafu wake ni uchafu unahitajia kuoshwa kwa sabuni, na yeye akawa anakoga ajimwagia maji tu pasina kutumia sabuni, uchafu kama huu hawezi kutoka. Kama mtu mwenye girisi katika mwili wake akakoga ndoo mbili za maji, itaondoka pasina kutumia sabuni? Haiwezi kuondoka. Sasa watu wengi wanaoswali wana uchafu unahitajia kusuguliwa, na mle anayekoga awe na anajua namna ya kusugua kuutoa ule uchafu. Utaziona swala nyingi ambazo zaswaliwa leo ziko khilafu na swala za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wanaporekebishwa juu ya swala zao kwamba hivyo sivyo, vigezo vinavyokuja ni kwamba anajua Allah ndio atakayelipa na sio mwanadamu. Usitaendelea kuswali kama tulivyokuta wazee wetu wakiswali. Swala kama hivi hazina athari, badala ya mtu aondoke katika swala akafutiwa dhambi, kuna uwezekano akaondoka ndani ya swala na madhambi mengine. Inasihi katika sahiha Muslim hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha ambayo anasema, man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rad, yeyote ambaye atafanya amali na ikawa amali hiyo haina muongozo wetu, haina mafundisho yetu, amali yake itarejeshwa. Na watu wakawa wanaswali swala kinyume na vile ambavyo wamefundishwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, athari ya hiyo swala haiwezi kuwepo katika nyoyo zao na katika mabadiliko ya maisha yao ya kila siku. Swala ambazo zinakuwa haziwezi kuondolea watu madhambi na wala haziwapatishii watu thawabu, kama alivyosema sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juu ya swala ya mtu anayeswali hali ya kuwa ni musbilul izari. Mtu anaswali ya swala yake, anaswali akiwa amevaa nguo ambayo ni ndefu, akasema swala yake mtu kama huyu haimuondolei dhambi wala haimpatishii thawabu. Kwa hiyo kuna uwezekano mtu akaswali kwa muda mrefu na tija ya swala isipatikane, ikiwa Allah tabaraka wa taala ameeleza inna salata tanha ani fahshai wal munkar, sala inamkataza mtu fahsha, mambo machafu, mambo ambayo fahsha nafsi ya mwanadamu inayapenda, kama vile uzinifu ni jambo baya lakini mwanadamu anapenda, ni jambo ambalo anajikuta kwamba kaingia kulifanya lakini jambo baya, na yeye mwenyewe akata nafasi hili baya, hili inshallah nitaacha, lakini ugonjwa wake. Si wapo watu wanaoswali wana ugonjwa uzinifu? Wengi sana. Lakini vijana wazuri wanaswali mashallah, lakini sijui nitaacha lini, bwana najaribu lakini nashindwa. Fahsha, swala inamkataza mtu mambo kama haya, lakini ni swala ambayo inatija ndio inaweza kumkataza mtu, si swala mradi kurukuu na kusujudu, hapana. Na munkar ni yale mambo ambayo pia nafsi ya mwanadamu inayachukia. Mfano leo akakamatwa mtu aliyezini hapo barabarani, kwamba kafumaniwa na akakamatwa mwizi, atakayeuliwa haraka atakuwa ni upi? Sasa hivi kati ya mwizi na mzinifu nani anafadhali? Maanake hata kwenye adhabu zao pia ziko tofauti, sio? Lakini kwa sababu jambo la wizi ni jambo la munkar, linaudhi na jamii inalichukia, wakimkamata hawana haja ya kwenda polisi, na wala hana haja ya kwamba huyu mtu sio atakiwa katwe mkono. Pia adhabu ya kukatwa mkono imekuwa ni ndogo, hata kama ingekuwa inaruhusiwa, nadhani watu wana hukumu wanayoona kwa ni ndogo, basi ni kumchoma moto au kumpiga na kumjeruhi kwa hatua kubwa. Sasa swala inamkataza mtu mambo yote haya, na mtu anayeswali basi athari yake ya swala lazima ionyeshe katika mujtamaa wake, athari yake ipatikane. Kama ilivyokuwa na khushui ndani ya swala, pia itakuwa na khushui katika nje ya swala yake. Na pia vile vile katika vitu ambavyo ni lazima Muislamu ajifundishe, ni lazima, maana yake kwa maana ya kwamba si kwamba ni mustahabu au ni khiari ya mtu anaweza kujifundisha na mengine akaacha, haiwezekani. Ni kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira, hadithi ya musiu sala, mtu mzima amekosea kuswali, kaingia msikitini kaswali rakaa mbili, kaenda akamsalimia mtume akamrudisha, na ni mtu mzima anarudishwa kuswali, inji faswali fa innaka lam tusalli, rudi tena ukaswali mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kwa nini mtume amrejeshe asimkubalie swala yake? Na hii ni jahili. Lakini hakuna jambo kama hili katika dini, kwamba mtu anaweza kuwa hajui alafu akaendelea kuwa na swali na ili hali hajui na wala hajifundishi, kisha akasamehewa na Allah tabaraka wa taala. Tunaona kwamba ni ibada ambayo lazima Muislamu ajifundishe na lazima Muislamu ajue kipengele kimoja baada ya kingine. Na pia vile vile Muislamu lazima anawajibika kujua ni vitu gani vinaweza kumharibia swala yake na ni vitu gani ambavyo akivifanya swala yake itapungua malipo na ni vitu gani ambavyo akivifanya swala yake itasimama sawa sawa. Yote haya yanahitaji wakati, yanahitaji kusoma. Kwa hiyo lazima Muislamu ili apate thawabu nzuri katika ibada yake ya swala na swala yake iwe na tija kwake, anawajibika kujifundisha ibada hii, na wala hakuna haja ya kuona aibu kumbe kuna jambo fulani mimi silijui, lakini mbona hao wote wadogo zangu sasa inakuwaje? Hapana, Midamu ni dini, basi mtu anatakiwa ajifundishe. Lakini pia vile vile katika vitu ambavyo tunatakiwa tuongeze juhudi ya kuwafundisha ndugu zetu na kuwasaidia ni ibada hii ya swala. Watu wengi wanasali lakini hawajui. Kama utafanya uchunguzi hata kwenye familia nyumbani utagundua watu wengi hawajui kuswali. Lakini wengi wanaswali. Ila hawajui. Mwambie kaka yako hebu usome tashahud. Inasomwa vipi tashahud? Kazi kidogo, naweza kumwambia mimi nikiwa nje ya swala ni ngumu kuikumbuka. Mpaka nikianza kuswali ndio naikumbuka tashahud inasomwa na mimi. Mashaallah. Wengi hawajui, wazee wetu wengi hawajui, wanaswali. Tangu tumezaliwa tumewakuta wanaswali, lakini ukiwauliza ni kweli ni mtihani. Ni kweli ni mtihani, kwa hiyo tunawajibika sana sisi tusome na tuwasomeshe ndugu zetu. Lakini ibada hii ya swala ni ibada ambayo ni maudhui ambayo inatakiwa isomeshwe sana, izungumzwe sana na ikaririwe sana, kwa sababu ndio ibada ya kwanza ataulizwa mtu katika amali zake siku ya kiyama. Na mtu akiitengeneza swala, basi ni rahisi kutengeneza mambo mengine. Na hata walikuwa salafu na salih wanapokwenda kuchukua ilmu kwa mtu, wanamuangalia katika swala yake. Kimuona yuko makini katika swala yake, basi wanaamini hata katika mambo mengine atakuwa yuko makini. Lakini wakimuona mjanja mjanja kwenye swala yake, tunajua hata kwingine pia kutatosumbuka. Kwa watu hawakai pale. Na mwisho nikimalizia, naamini kama kituo kiko hai na watu wanasoma, na sehemu kama hivi ni sehemu zina kheri, ni sehemu zina kheri kwa watu wadumu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha maratum bi riyadil jannati farsha'u, mtakapopita katika viwanja vya pepo basi chumeni yale matunda yake. Na masahabu akamuuliza Mtume, wa riyadil jannati ya Rasulullah, ni vipi viwanja vya pepo? Yule Mtume wa Allah akamwambia, majalisu dhikri, sehemu ambazo anatajwa Allah, anatajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi watu wakipita hapo wasiondoke patupu, waondoke na faida. Na sehemu kama hizi, basi muda mwingi utumike watu kushughulika na faida, na watu wasitumie muda wao katika porojo na mazungumzo mengine. Na imani ndio nilifika katika mji, na inshallah nadhani barnabiji itapangwa, kama itakapopangwa basi tutaitekeleza. Na muda huu naona ni muda si muafaka sana kwa kuleta kutowilisha maneno mengi, lakini nimalizie tu kwamba katika nukta ambayo nimeizungumza, nukta ya swala, ibada ya swala ni nukta muhimu sana, na maudhui yake si maudhui ya kuzungumza siku moja wala si maudhui ya kuzungumza siku mbili, na tuna haja kubwa sana ya kujua thamani ya ibada ya swala. Kwa sababu jambo la kwanza, mtu ukitatizika na mambo utakiwa ukimbilie kwenye swala. Kwa lazima swala ifahamike vizuri na tija yake iweze kufahamika vizuri. Na katika yale ambayo mimi ningekuhusieni ndugu zangu, vijana wengi wa sunna wana mapungufu makubwa katika swala. Mapungufu makubwa mimi ninayaona kwa vijana wengi ni adhkari za baada ya swala. Wengi wavivu kuzifanya adhkari baada ya swala. Wengi wao wakimaliza kuswali hawashughuliki na adhkari. Lakini zina faida kubwa sana adhkari hizi baada ya swala. Mfano katika hadithi ya Abi Huraira juu ya kusoma ayatul kursi baada ya swala. Au ulize ukimweza swali ungurusi, wangapi wamesoma ayatul kursi? Unaweza kuta baba mmoja wawili au wengi hawajasoma, lakini kwa nini wasisome? Wakati Mtume alayhi salatu wasalamu alipoeleza fadhila ya mtu kusoma ayatul kursi baada ya swala ya fardhi, ni kwamba hakuna kitakachomzuia mtu huyo kuingia peponi isipokuwa ni kifo peke yake. Sinafahamiana vizuri. Sasa utaweza kuona kwamba hasa wale watu wanapokwenda kusali katika ile misikiti ya wazee wetu ambao wenyewe wameshazoea mpaka kubishana Fatiha na kufundishana zile adhkari za tasbihi na nini, utaona vijana wengi wakienda kuswali, wakimaliza salamu na nuka zao wanakwenda. Lakini kuna fadhila nyingi zinabaki hapa. Lau kama mtu hatoshiriki na wale katika upuuzi wao wanaofanya, tuaita upuuzi kwa sababu hauna malipo. Sio tutukana zile adhkari. Kile kitendo peke yake ni upuuzi. Ndio. Upuuzi si jambo lisilokuwa na faida. Ndio maana upuuzi. Au nimekosea lugha? Maana sisi tumekosea lugha, tunapishana mikoa mikoa au si? Wazo kasema wengine mbona umetukana bwana? Eh? Mimi najua jambo la kipuuzi maana halina faida. Kwamba unalifanya hata likiwa kubwa afu upate chochote. Si ni kweli mtu akikaa na wafanyao wenzake zile dhikri baada ya swala hamna kitu au kuna kitu? Hamna kitu, si upuuzi sasa huo. Umeona? Sasa unapokwenda kuswali maeneo kama yale, mtu anaona kama zile kelele za watu wanaopiga piga pale za kusoma soma, bora aondoke tu asifanye adhkari. Mtu bora abakie peke yake afanye adhkari zake vizuri. Eh? Na hata kama itakuwa basi una haraka sana, basi hata kumhukumu tu utakuwa usiwezi. Una haraka maki kutoka hapo hata kuingia kazini, kutoka hapo kuna shughuli ukaifanya, kuna mjeni anaenda kumpokea. Basi ile baada ya salamu ukishasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali karam, usisome aya al-kursi wakati ule. Aya al-kursi utashinda kusoma. Utashinda kusema subhanallah subhanallah subhanallah mara 10, alhamdulillah alhamdulillah mara 10, allahu akbar mara 10. Utashinda. Utashinda kusema huko unainuka allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Lakini ni vitu vingapi tunaviacha hivi? Swala ngapi zinapita vitu kama hivi atufanye? Sasa zikri katika baada ya swala zina faida nyingi sana. Na mtu anaweza kuona kwamba mbona watu msikiti fulani hawaombi dua? Kumbe kule kufanya zikri kuna faida kubwa pia kuliko dua. Kule mdomo wako kuuzoeza kufanya zikri kuna faida kubwa kuliko kuomba dua. Kama ambavyo kusoma Qur'ani kuna faida kubwa kuliko kufanya zikri. Sina ibada zako zimeeleweka vizuri. Kufanya zikri kuna faida kubwa kuliko kuomba dua. Kwa sababu ukifanya zikri umeomba dua na umefanya zikri. Lakini ukiomba dua umeomba dua tu peke yake. Ukisoma Qur'ani umefanya zikri na umeomba dua. Kwa hiyo kunakuwa na faida kubwa zaidi. Kwa hiyo kuna uwezekano wewe ukawa fanya zikri tu. Na mfano mtu sasa pale haombi dua. Sina shida sasa tunajambo. Niombe nini? Nikiwa na shida nitaomba au si? Kusula zima niombe dua. Lakini lazima nimtaje Allah. Na naamini kimtaje Allah atanipa ninachokitaka. Yunus wakati amemezwa katika tumbo la samaki aliomba dua gani? Hakuomba dua, alifanya zikri, au sio? Angeweza kumwambia Rabbi, ni mja wako, nimekosea, nisamehe, nitoe kwenye tumbo la samaki, au sio? Lakini hakuomba, akafanya zikri. Na Allah anasema falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Lau asingelikuwa katika watu wanaonisabihi, angekaa katika tumbo la samaki mpaka siku kufufuliwa. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye mdomo wake ni mwepesi katika dhikri, samaki hawezi kumbeba mtu kama huyu mzito, kilo zake nyingi. Sikaleka vizuri. Yaani mtu akidumu katika dhikri, uzani wake uko tofauti na mtu ambaye hana dhikri hata kama atakuwa na mwili mkubwa. Wakati Mtume akamwambia Abdullah bin Mas'ud akamkatia kipande cha mti, alipopanda katika mti, upepo ukaja ukampokea, ukamsukuma. Yeye na mti wote wakalazwa. Sasa nguo yake ikafunuka, watu wakacheka kuona kimguu chake kidogo. Kwa sababu alikuwa na mwili mdogo. Ana mwili mdogo alafu mwembamba. Sasa inakuwaje? Mguu wake unakuwaje? Watu walipoona ule mguu wake wakacheka sana. Mtume anasema mnacheka saqi Abdullah bin Mas'ud. Hiyo saqi yake hicho kipande cha muundi mnachokicheka nyinyi ni kizito katika mizani ya Allah kuliko mlima wa Uhud. Utacheka tena sasa? Uwezi kucheka maake mtu kama mguu wako ule muundi tu kutoka hapa paka hapa unashinda mlima Uhud, yeye mwenyewe itakuwaje? Kwa hiyo lazima sisi tujenge mazingira ya kumtaja sana Allah. Nimekumbusha kipande hichi kwa sababu najua kabisa kwamba watu wengi wa sunna ni wazembe katika kufanya adhkari baada ya swala. Wengi sana. Kwa sababu gani? Ni mustahabu. Katika mambo ya sunna ni hilo. Na wewe ndio mtu wa sunna, sasa ukijiacha wewe utafanya nani? Yule mwingine hawezi kufanya mpaka afanyiwe na imamu. Na imamu asipomwambia afanye. Kuna wakati imamu kwa mfano kama Ramadhani, mwezi wa Ramadhani baada ya swala huwa kuna dhikri zao zile, sio? Kila ya dhuhuri, swala zote kuna dhikri wanasoma. Lakini magharibi wanasomaje? Kwa nini wasome magharibi? Alafu wa shekhe wao hawaulizi wanafunzi. Shekhe, mbona hizi adhkari za dhuhuri na alasiri magharibi hazipo hapa? Vipi? Kwa nini haziwekwi magharibi? Kwa sababu magharibi ukiziweka ngumu. Mbona tushafuturu sasa? Tumeshakula kende, tumeshakula mandazi, tumeshakula ndizi, tumeshakunywa maji. Tunaweza kustahimili dakika 15 hapa. Mbona mchana mtusema? Mchana mtu akiondoka, watu hawataki kuomba dua, watu hawataki kumtaja Allah. Mbona magharibi hamsemi? Kumbe kitu chenyewe pia thamani yake hakifahamiki. Sasa sisi tunajua thamani yake, basi sisi tunatakiwa tuongeze juhudi katika hivyo. Naomba niishie hapa. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu. Au kuna swali? Muda mwingine inshallah.